Шановні радіослухачі, у сьогоднішній радіопередачі пропонуємо вам такі новини. Новий президент України Петро Порошенко після присяги на Пересопницькому Євангелії вказав на нові орієнтири в президентській політиці України. Європейська преса підкреслює страх Росії від зближення України з Північно-Атлантичним пактом НАТО. Новий президент України не викликає довіри у росіян. Доброго ранку, шановні слухачі! З нагоди чудового американського свята – Дня Батька, яке цього року відзначається 15 червня, тобто завтра, вітаємо всіх вас! А батькам у цей їхній урочистий день бажаємо повен міг щастя, здоров'я, доброго гумору та многих-премногих літ. Стану птахою я білокрилою, буду літнім я теплим дощем, буду ясною милою дниною, журавлиним весняним ключем. Стану точно такою, як хочеш ти, прихилю всі луги і поля. Ти поглянь мої лагідні очі, бо назавжди я донька твоя. Донька для батька не просто дитина, нехай співають про матір і сина. Це скарб неземний, це наснага до кожного дня. Донька для батька, надія єдина, та все ж говорять про матір і сина. Це друг і порадник, це небо і ранкова зоря. Знов прокинусь я разом із сонцем, яке пести мені. Знов згадаю тебе, мій татусю, і почую той дзвін в вишні. Він тривожний і ніжний той поклик сповіщає мені знов і знов, що немає у світі сильніших почуттів, ніж батьківська любов. Донька для батька не просто дитина, нехай співають про матір і сина. Це скарб неземний, це наснага до кожного дня. Донька для батька, надія єдина, та все ж говорять про матір і сина. Це друг і порадник, це небо і ранкова зоря. Вісті з України і про Україну. Європейська преса пише про напружені відносини між Україною та Росією і звертає увагу на те, що Москва вважає абсолютно неприйнятним членство України в НАТО, маючи при цьому також і певні застереження щодо євроінтеграції України. У пресі також лунають заклики до нинішньої американської адміністрації бути більш рішучою, коли йдеться про побудову відносин Заходу з Росією Путіна. Лондонська London Times у статті під заголовком «Російські червоні лінії щодо України обмежують Порошенка» говорить, що Москва нині проводить дві межі, які не повинен перейти Київ. Однією такою межею, яскравою і чітко визначеною, є нечленство України в НАТО. Президент Путін заявив минулого тижня, що Росія змушена була анексувати Крим саме через те, що не мала гарантій того, що Україна одного дня не приєднається до НАТО. Другою межею, нечіткою і дещо розмитою, є відносини України з Європейським Союзом. Як виглядає, Москва ніби і не проти інтеграції України як такої, але євроінтеграція нерозривно пов'язана з членством в НАТО, зауважує газета. Та більше, Росія виступає проти будь-якої євроінтеграції України, яка б загрожувала її тісним історичним зв'язкам в економіці та торгівлі з Південним Сходом України, особливо у військово-промисловій галузі. Анексія Криму Росії, пише газета, дуже ускладнила завдання Порошенка щодо відмови від потенційного членства в НАТО. Але і НАТО, і нинішнє керівництво України наполягають, що не мають наразі планів щодо членства Києва в Північноатлантичному альянсі. Навіть після Криму опитування громадської думки в Україні свідчать, що підтримка членства в НАТО є нижчою, аніж членства в Євросоюзі. Але щодо членства в Євросоюзі, то український президент не має поля для маневру, бо будь-яка затримка на цьому шляху буде розглядатися протестувальниками Майдану як зрада, зауважує газета. Порошенко викликає у росіян недовіру, подають результати всеросійського опитування. Петро Порошенко представляє в першу чергу інтереси Сполучених Штатів Америки і Європейського Союзу, а також українського великого бізнесу та олігархів. Такі результати опитування росіян з приводу обрання п'ятого президента України, яке проводилося Всеросійським центром вивчення громадської думки. Згідно з результатами, президентські вибори в Україні привернули увагу більшості росіян. Обраний президент України Петро Порошенко викликає у росіян насамперед недовіру. П'ята частка респондентів повідомила, що абсолютно байдужа до особистості нового українського президента. Інші ж відчувають до нього антипатію і навіть засуджують. Кожен десятий респондент розчарований в ньому або налаштований скептично. А 7% учасників опитування зізналися, що відчувають ненависть. Лише деякі відчувають до Порошенка довіру – 2%, надію – 2%, симпатію – 1%. Петро Порошенко в першу чергу представляє інтереси Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, вважають 43% росіян. У свою чергу 37% опитуваних впевнені, що він лобіює інтереси великого бізнесу. На думку кожного п'ятого росіянина, український президент близький з націоналістами і бандерівцями. А 17% респондентів переконані, що Порошенко опікується лише власними інтересами. Частина опитаних думає, що він представляє спеціальні служби. Всеросійське опитування було проведено від 31 травня до 1 червня 2014 року. Опитано 1600 осіб у 130 населених пунктах в 42 областях, краях і республіках Росії. Міністерство закордонних справ України обурене регулярним пропуском Росією бойовиків зі зброєю через свої прикордонні пункти у бік України. У своїй заяві Міністерство закордонних справ нагадує, що 5 червня Кабінет міністрів ухвалив рішення про закриття 8 пунктів пропуску в Донецькій і Луганській областях, про що на підставі договорів була попереджена російська сторона. Відкрито ігноруючи свої зобов'язання і фактично спонсоруючи міжнародний тероризм, прикордонна служба ФСБ Російської Федерації не створює жодних перешкод для злочинців і далі пропускає через кордон у напрямку України зброю і бойовиків, йдеться у повідомленні. У Міністерстві закордонних справ констатують, що озвучене в пресі доручення президента Росії Владимира Путіна щодо посилення режиму охорони російсько-українського державного кордону залишається просто декларацією. Україна вимагає від російської сторони припинити нахабне порушення всіх можливих норм міжнародного права і міждержавних відносин, наголосили в зовнішньополітичному відомстві. 5 червня український уряд вирішив тимчасово закрити рух через 8 пунктів пропуску у Донецькій і Луганській областях. Генеральна прокуратура України відновила розслідування обставин смерті композитора Володимира Івасюка, якого знайшли мертвим у Бриховицькому лісі під Львовом 8 травня 1979 року, отже 35 років тому. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України. Генеральна прокуратура України скасувала незаконну постанову слідчого щодо закриття кримінальної справи за фактом смерті Володимира Івасюка, якого знайшли повішеним в лісі поблизу Львова. Як пояснило у Генеральній прокуратурі, справу поновили з метою повного всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин смерті Івасюка, необхідності перевірки на причетність до позбавлення його життя певного кола осіб. Розслідування причин та обставин смерті композитора доручено досвідченим слідчим. Як відомо органами прокуратури, в 1979-80-х роках, а також упродовж 2009-2012 років, проводилося досудове слідство у справі за фактом смерті Івасюка, за результатами якого в листопаді 2012 року справу необґрунтовано закрито за відсутністю складу злочину. Офіційною версією смерті назвали самогубство. Учасники громадського віча на Майдані у Києві вимагають дострокових виборів до Верховної Ради і термінового призначення дати їхнього проведення. Таку вимогу до нового президента України Петра Порошенка та до діючого парламенту озвучили представники Ради Майдану. Як зазначали учасники віча, Майдан не розходиться і не припиняється з багатьох причин, і однією з головних є те, що й досі у вищому законодавчому органі влади знаходяться люди, які 16 січня проголосували за диктаторські закони. І багато із цих людей не приходять на засідання Верховної Ради, не підтримують реформи. Майдан наголошує, що вибори повинні проводитися за пропорційною системою. Також учасники віча вимагають зниження прохідного бар'єру у Верховну Раду до 3%. оскільки нинішній бар'єр не дає можливості потрапити в парламент молодим політичним силам, які народжені Майданом. Крім того, серед вимог – фінансова прозорість партій, звіти перед громадянами про джерела надходження коштів та витрати на виборчі кампанії перед голосуванням. Наступна наша вимога – це забезпечити належні заходи безпеки, щоб виборці усіх регіонів могли висловити свої позиції щодо того, хто має бути у Верховній Раді. Ми не можемо обрати Раду тільки частиною України. Донецьк, Луганськ та Крим повинні також обирати своїх представників до Верховної Ради, наголосили учасники віча на Майдані. Генеральний секретар Північно-Атлантичного пакту Андерс Фог Расмусен вважає Крим територією України і вимагає від Росії повернути його до складу України. Анексія Криму Російською Федерацією є незаконною. Ми продовжуємо вважати Крим частиною України. І ми закликаємо Росію повернути Крим Україні, сказав Расмусен у відповідь на запитання журналіста про те, чи Крим було втрачено остаточно. Виступаючи в Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів Північно-Атлантичного пакту та Комісії Україна-НАТО, на рівні міністрів оборони генеральний секретар Північно-Атлантичного пакту заявив, що Альянс чекає від Москви конкретних кроків щодо деескалації ситуації навколо України. Ці кроки, за його словами, передбачають відведення військ від кордонів України. Расмусен зазначив, що цей процес уже розпочався, але кількість російських військ вздовж українського кордону продовжує сягати десятків тисяч військових. Також НАТО вимагає від Росії припинення підтримки озброєних банд сепаратистів, які захоплюють адміністративні будівлі та беруть в заручники представників Організації безпеки та співробітництва в Європі. Третьою вимогою до Росії щодо деескалації ситуації в Україні є поважати свої міжнародні зобов'язання. Президент Росії Владимир Путін пояснив окупацію Криму перспективою того, що у складі України півострів міг би стати частиною Північно-Атлантичного альянсу. Про це він сказав в інтерв'ю французькій радіостанції Europe One. Дозволити, щоб історично російська територія з переважно етнічно російським населенням пішла туди, у якийсь міжнародний військовий альянс, та ще й враховуючи, що самі жителі Криму хочуть бути частиною Росії, вибачте, але вчинити інакше ми просто не могли, заявив Путін. Він додав, що ймовірність участі України в альянсі викликає стурбованість, бо в такому разі інфраструктура НАТО впритул підходить до російських кордонів. Під час інтерв'ю президент Росії також виправив журналіста, який сказав, що російські війська анексували Крим. Російські війська нічого не анексували. Російські війська перебували в Криму згідно з міжнародною угодою про наявність там російської військової бази і дійсно допомогли жителям Криму провести референдум про незалежність і бажання приєднатися до Російської Федерації, додав він. У цьому ж інтерв'ю Владимир Путін, який відбув із візитом у Францію, заявив, що Росія не мала впливу на початок кризи в Україні. Українська правда подає, що на Донбасі бойовики Донецької Народної Республіки викрили у шахтарів понад 700 кілограмів вибухівки. Бойовики забрали з підземного складу шахти імені Скочинського 720 кілограм амоніту та 360 детонаторів. Про це повідомляє видання «Остров», посилаючись на власні джерела Донецька вугільна енергетична компанія. За інформацією, 15 озброєних вибухівки з підземного складу могла здійснюватися тільки за наводкою. Крім вибухівки, сепаратисти викрили близько 1 кілометра проводу. Європейський Союз перерахував Україні два транші на загальну суму 173 мільйони 320 тисяч гривень у рамках програми «Підтримка виконання енергостратегії України у сфері енергоефективності та поновлюваних джерел енергії. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів номер 165 від 4 червня 2014 року щодо розподілу коштів. Відповідні кошти були передбачені у 2014 році Міністерству фінансів у спеціальному фонді Держбюджету за програмою «Реалізація програм допомоги Європейського Союзу». Вони надійшли до спеціального фонду Держбюджету від Європейського Союзу як другий і третій транш згідно угоди про фінансування програми «Підтримка виконання енергетичної стратегії України в галузі енергоефективності та відновлювальних джерел енергії». Як повідомлялося, Держагентство з енергоефективності та енергозбереження констатувало, що Україна отримала 15 мільйонів 600 тисяч євро від Європейського Союзу на енергоефективні проєкти у 2013 році. В Україні воюють інгуші. Про це заявив Інтерфаксу «Південь» глава Інгушетії Юнус Бек Євкуров. Серед бойовиків, які воюють на сході України в Луганську та Донецьку, є інгуші. За наявною інформацією, на сході України воюють близько 20 до 25 добровольців інгушів. Також є інформація про 4 убитих серед них, сказав Євкуров. Глава республіки висловив припущення, що в Україні знаходяться вихідці з Інгушетії, які виїхали туди не з республіки, а з інших регіонів Росії. За його словами, до нього часто звертаються молоді інгуші і висловлюють побажання поїхати в Україну, щоб допомогти братньому народу. Я їм пояснюю, питаю, з якою метою і навіщо вони збираються туди їхати. І пояснюю їм, що потрібно дати українцям можливість розібратися самим, розповів глава Інгушетії. Спікер Держдуми Сергій Нарішкін обвинуватив Україну в анексії Криму у 1991 році. Ще в січні 1991 році у Кримській області пройшов референдум, який заперечував передачу Криму Україні. За це проголосували 93%, приявці 81%. По суті, саме тоді, 23 роки тому, була здійснена анексія Криму, щоправда мирна, але це була дійсно анексія, сказав Нарішкін. Він зазначив, що це, на жаль, стало можливим у тому числі завдяки безвідповідальності уряду російської політики. А відомим фактом є те, що 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі 54% жителів Криму підтримали незалежність України. Росія підняла ціни на потяги з Криму майже в 7 разів. З 10 червня в Криму продаж квитків на потяги здійснює російська залізниця, і ціни на поїздки в Україну відразу підвищилися майже в 7 разів. Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань. Вартість поїздок на материкову Україну зросла на різні потяги в 4 до 7, від 4 до 7 разів. Так, квиток на фірмовий поїзд «Сімферополь-Київ» коштує майже 5 тисяч рублів, що дорівнює приблизно 1631 гривні. Раніше вартість квитка становила близько 380 гривень. Квиток із Запоріжжя до Сімферополя в кримських касах тепер продають майже по 2,5 тисячі рублів. Раніше його вартість не перевищувала 100 гривень. Як розповіли українській правді, в українській залізниці українська компанія проводить продаж квитків в Крим тільки до 15 червня і за старими тарифами. Як відбуватиметься продаж квитків після цієї дати, не знають навіть українські залізниці. Якість вагонів та обслуговування залишається колишньою. Філадельфійська кредитівка «Самопоміч» – це фінансова установа, яка має для своїх членів всі фінансові послуги, як і в найбільших банках. Але в кредитівці вони на набагато кращі і в більшості безкоштовні.

«Свої голови держить в Європі», – заповідав Михайло Драгоманов. Повернення України до свого природнього європейського стану було омріяно багатьма поколіннями. Диктатура, що панувала останніми роками в Україні, прагнула позбавити нас цієї перспективи. І народ повстав. Переможна революція гідності змінила не лише владу. Країна зробилася інакшою. Іншими стали люди. Настав час невідворотних позитивних змін. Щоб запровадити їх, нам необхідні в першу чергу мир, безпека та єдність. На заваді колосальних можливостей, які з падінням тиранії відкрилися для європейської модернізації України, стала справжня війна, спланована і розв'язана на українському Донбасі. Досить багато хто думав, начебто незалежність дісталася нам без жодних зусиль. Це неправда. За нашу незалежність і самостійність боролися цілі покоління українських патріотів. За неї полягли герої Небесної Сотні. За неї гинуть українські воїни та мирні громадяни. Я йду на посаду президента, щоб зберегти і зміцнити єдність України, забезпечити тривалий мир і гарантувати надійну безпеку. Я не хочу війни. Я не прагну помсти. Хоча перед очима великі жертви, принесені українським народом. Я прагну миру і доб'юся єдності України. Тому розпочинаю свою роботу з пропозиції мирного плану. Наполегливо закликаю всіх, хто незаконно взяв до рук зброю, скласти її. У відповідь гарантую, по-перше, звільнення від кримінальної відповідальності тих, на чиїх руках немає крові українських воїнів та мирних людей. І тих, хто не причетний до фінансування тероризму. По-друге, контрольований коридор для російських найманців, які захочуть повернутися додому. По-третє, мирний діалог. Зрозуміло, що не з стрілками, абверами, бісами та іншою нечистю. Йдеться про діалог з мирними громадянами України. Дискусії не підлягає питання про територіальну цілісність України. Щойно я присягнув усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України. І завжди буду вірний цій святій обітниці. Україна різноманітна, але вона сильна духом і духом єдина. Прагнення до миру та соборності нашої держави домінує в усіх без виключення областях України. І мир, якого ми сподіваємося досягти найближчим часом, не буде тривалим, якщо ми належним чином не зміцнимо нашу безпеку. Щоб мир став довготривалим, нам слід призвичаїтися до життя в умовах постійної бойової готовності. Ми повинні тримати порох сухим. Армія та її переозброєння зусиллями вітчизняного військово-промислового комплексу має стати нашим найголовнішим пріоритетом. Хто шкодує коштів годувати свої збройні сили, той годує чужу армію. А наша армія повинна стати справжньою елітою українства. Ніхто нас не захищатиме, доки ми не навчимося оборонятися самі. Я використаю весь свій дипломатичний досвід, щоб забезпечити підписання міжнародного договору, який би прийшов би на заміну Будапештському меморандуму. Такий договор має надати прямі та надійні гарантії миру та безпеку аж до військової підтримки в разі загрози територіальної цілісності. Будь-який агресор на кордоні України має згадати євангельську мудрість. Хто з мечем прийде, тот від меча загине. Громадяни України не зможуть відчувати благо миру та безпеки, доки ми не врегулюємо наші відносини з Росією. Росія окупувала Крим, який був, є і буде українським. І вчора я про це твердо заявив російському керівництву в Нормандії на святкуванні 70-річчя. Крим є і буде українським. Крапка. Ні з ким не може бути компромісу в питаннях Криму, європейського вибору та державного устрою. Хотів би наголосити на відданості ідеї парламентсько-президентської республіки. Європейська демократія для мене – найкращий спосіб державного правління, винайдений людством. Реформа щодо децентралізації розпочнеться вже цього року змінами до Конституції. Але Україна була, є і буде унітарною державою. Марення про федералізацію не має ґрунту в Україні. Жити вільно означає, до речі, і вільно користуватися рідною мовою, керуватися 10-ю статтею Конституції. А вона визначає українську мову як єдину державну, що гарантує вільний розвиток російської та іншим мовам. І Україна має все необхідне, щоб забезпечити людям європейський добробут. Європейський вибір – це серце нашого національного ідеалу. Це вибір, зроблений нашими предками і пророками. Це все написано в угоді про політичну асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Але й угоду про асоціацію ми розглядаємо лише як перший крок до повноправного членства України в Європейському Союзі. Національно-визвольних змагань 17-20-х років минулого століття. Маємо постійно тримати в пам'яті суворі уроки національно-визвольних змагань 17-20-х років минулого століття. Тоді наші політики не змогли об'єднатися для того, щоб спільно протистояти агресії. Володимир Вінниченко боровся проти Михайла Грушевського. Сімон Петлюра проти Павла Скоропадського. Нестор Махно боровся проти всіх. Постійні чвари та конфлікти між видатними українцями призвели до втрати нашої державності. Висновки належить робити не лише з архівів столітньої давнини, але й з недавніх подій. Ми не сміємо повторити старі помилки і маємо забезпечити злагоджену роботу президента Верховної Ради України і уряду України. Бо найцінніше не гроші, не заводи, не підприємства, а людський капітал, який має Україна. Навколо ідеї незалежності, свободи, гідності, правової держави, європейської інтеграції об'єдналася вся Україна і все світове українство. Ми народ, що був одірваний від своєї великої батьківщини Європи, повертаємося до неї остаточно, безповоротно. Мир нам. Хай благословить нас Господь. Слава Україні! Дітей і внуків, мальвичам на бривці, на розлися рясно, наше до гостинці маминої ласки. А дорога кличе на чотири боки, мамине обличчя за сльози в неспокій. Доброї поради чую звуки щирі, щоб жилось по правді, щоб жилось у мирі. Для людей відкрита хата наша біла, тільки б чорна кривда в неї не забіла. І в'язниця в хаті всяю очі щирі, щоб жилось по правді. Подаємо четвертий список жертводавців на цьогорічну збірку «Фонотон» на радіопрограму інженер Борис Захарчук і Дзвінка Захарчук $1,000. По $250 Ярослав і Наталія Ковалів, Юліан Левицький і Юрій і Ніна Воскобійник. По $100 Марія і Джуліас Безушко, Василь і Дженет Кузьо, Дар'я Лашин з синами Тарасом і Андрієм, Надя Сенек, доктор Стефан і Тамара Тимків. По $50 Микола і Оксана Дум'як, Зиновій і Оксана Яремович, Олександра Стасюк, Ігор Торкіт і Христина Юрчикевич, Василь і Ірена Василовський. По $25 Віра Кліш, Зор'яна Клюфас, Ліна Куц. По $20 Стефан Абрам, Олена Грощаник і Ліса Ожанська. Також Мілянія Банач, Станислава Корніюк і Наталія і Володимир Сірко. По $20 і Анна Антоненко. Всім жертводавцям дирекція центру складає щиру подяку. Усім відомий і довголітній похоронний заклад пана Михайла Насевича, який знаходиться при 9529 Busselton Avenue біля роздоріжжя Grant Avenue, працює під назвою Fletcher Nasevich Funeral Home. Вже 100 років родина Насевичів подає професійну і вічливу обслугу родинам в час Великого Гор'я. У хвилинах потреби телефонуйте на число 215-673-8153 або 215-329-1844. Ще раз прогадуємо адресу похоронного закладу 9529 Busselton Avenue або також біля катедри непорочного зачаття при 717 Brown Street. Найбільша в Північній Америці українська посилкова компанія «Міст» пропонує свої послуги за найнижчими цінами. Компанія «Міст» – це швидка і надійна достава до рук в Україні пакунків, доларів, продуктів з каталогу, а також різноманітних вантажів, автомобілів, контейнерів. «Міст» придбає для вас авіаквитки, надасть туристичні та імміграційні послуги. «Міст» – це також українська незалежна газета, в якій ви щотижня знайдете останні новини з України та цілого світу. Отож, телефонуйте безкоштовно до української компанії «Міст» на число телефону 1-800-288-99-49. І ще раз телефон 1-800-288-99-49. 9949. Дентистична клініка Everest Dental міститься при 9892 Baselton Avenue у Філадельфії. Доктор Володимир Зінь виконує різноманітні дентистичні послуги, а саме плюмбування зубів, хірургічне видалення зубів, коронки, мостики, протезування, лікування ясень, вибілювання зубів, лікування зубних каналів, root canal. Цифрові рентгени німецького виробництва запевняють найбільш детальне зображення, а технологія у трьох вимірах, three dimensional, дає найкращі результати для повного діагностування та лікування. Все це тепер можна полагодити за одним візитом. При потребі встановлення імплантів ця технологія заощаджує час хірургічних операцій і виділяє мінімум шкідливої радіації. Доктор Володимир Зінь запрошує відвідати його клініку і переконатися у високій професійності та ввічливому українському обслуговуванні. У клініці приймають більшість медичних забезпечень, а для пацієнтів без забезпечення ціни доступні, або можна податися на безвідсоткове фінансування. Для вигоди наших клієнтів клініка працює вечорами та в суботу. У клініці вам запевнять професійне обслуговування від початку до кінця. Один лікар на всі ваші зубні потреби. Повторюємо адресу і телефон Everest Dental. 9892 Baselton Avenue, кабінет номер 302. Телефон 215-671-0188. Подаємо п'ятий список жартодавців на цьогорічний фонотон Українського центру у Філадельфії. $500 Іван Кушнір, $250 Андрій і Христина Філипович, Василь і Марія Панчак, $150. По $100 Ірена Білик, Ярослав і Петриця Дикі, Петро Гурський, Віра і Чарльз Калата, Стенлі Кунда, Марія Малий і Марія Максимюк. По $50 Прокіп і Ольга Гайдало, Богдана Гілета, Етін і Джастін Кундеревич, Анна Козак-Вампель, Ольга Бугай. По $25 Віра Демченко, $20 Хелена Ачінко, $15 Віра Сусяк, $10 Борис і Роза Кучерук. На радіопередачу в пам'ять Олега Послушного дійшло $25 від пані Станіслави Корніюк і $20 від Стефана Гавраса. Складаємо всім щиру подяку за підтримку. Ця пам'ять сухим падолистом, літа даленіють, і голос мовчить. Вже в сни не приходить ранкове дитинство, лиш батькова пісня у серці звучить. І я припадаю до кожного слова, не схожа та пісня на інші пісні. Я з нею зустрічаю зорю світанкову і вечір гойдаю у синім вікні. Батькова пісня, батькове слово, хто мій звідки, нагадує знову. Батькова пісня, мов гілочка плоду, що проростає від роду до роду. я піснею тою, не наче сильніші, бо все найсвятіше з'єдналось у ній. Вона і порадить, вона і утішить, і тишу простелить в душі розовій. Дорога життя доганя небокраї, чи може спинитись, чи хоче спочити. Усе туманіє і часом зникає, лиш батькова пісня у серці звучить. Управа Товариства українсько-американських сеньорів при Українському освітньо-культурному центрі при 700 Cedar Road, Jenkintown, Пенсильванія, повідомляє всіх членів і прихильників, що наступне ширше засідання товариства відбудеться в середу 18 червня 2014 року у приміщенні центру в 11 годині перед полуднем. В програмі засідання перше – розповідь магістра Уляни Мазуркевич, яка була одна з уповноважених офіційних спостерігачів від Українського конгресового комітету Америки в Одесі і Києві на президентських виборах. Друге – гутірка при каві і солодкому. Управа Товариства сеньорів щиросердечно запрошує всіх членів товариства і прихильників міста Філадельфії і околиць до численної участі. У неділю 15 червня в першій годині пополудні відбудеться український фестиваль з нагоди Дня Батька на Тризубівці County Line and Lower State Roads Horsham. У мистецькій програмі, яка почнеться о 2 годині пополудні, візьмуть участь школа танцювального ансамблю «Волошки», оркестра «Карпати» та інші одиниці. Після програми відбудеться забава під звуки оркестри «Карпати». Відвідувачі зможуть теж насолодитися смачними українськими і пікніковими стравами, солодким і напитками. Вступ та паркування безкоштовні. За інформаціями дзвоніть на телефон 215-362-5331. Повторяємо, телефон 215-362-5331. Увага, дорогі слухачі! Усі пам'ятають, коли 50 років тому відбулося урочисте відкриття пам'ятника Тараса Шевченка в столиці Америки. На цю історичну подію тисячі народу з'їхалося, щоб віддати пошану нашому великому поетові. Цього місяця припадає 50-ліття і УКК, і посольство України закликає громаду відзначити цю велику дату в суботу 28 червня у Вашингтоні. Свято біля пам'ятника розпочнеться о 4 годині пополудні. До участі в програмі запрошений наш філадельфійський хор «Прометей». Точніші дані про свято і у справі транспортації просимо звертатися до Українського освітньо-культурного центру на телефон 215-663-1166. Ще не видно тополь над садами, ще нема ні обіймів, ні сліз. Відчуваю я зустріч з батьками під мінорний переспів коліс. Приїжджайте частіше додому, щоб не мучила совість потом. І батьки хай зрадіють обоє, приїжджайте частіше додому. Приїжджайте, приїжджайте, приїжджайте частіше додому. Очі їхні любов та благання, синій смуток горить з-під повік. Кожна зустріч не мов би остання, а розлука не наче навік. Приїжджайте частіше додому, ні грошей не привозьте, ні слави. Будьте з рідними ніжні й ласкаві. Приїжджайте частіше додому. Приїжджайте, приїжджайте, приїжджайте частіше додому. Біль утрати сумління нас палить, все життя їх святиня для нас. Бо батьки переходять у пам'ять, не лишають до смерті вже нас. Приїжджайте частіше додому, бо не вічні ні батько, ні мати. Завтра можете їх не застати. Приїжджайте частіше додому. Приїжджайте, приїжджайте частіше додому. Приїжджайте, приїжджайте, приїжджайте частіше додому.